فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo xiliyadan oo kale aad dhageysataan. caawa oo axad ahna waxaad ku dhageysan doontaan dagaal culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo maxaas ku dhex maray ciidamada wada tirsan dowladda. faahfaahinta dagaalka ayaad dhageysan doontaan waliga banaadir oo ka hadlay ciidamada shisheeye ee isaga baxaya Soomaaliya، isagoo dadka Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan jihaadka ka socda Soomaaliya. kalimad uu jeediyay Sheekh Muuse Cabdi Caraale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena. qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah askari si dirqi ah kaga badbaaday dagaalkii Cows Weyne، Itoobiyana lagu soo tababaray oo isku dhiibay wilaayadda Islaamiga ah ee Hiiraan. waxaad dhageysan doontaan askariga oo si qoto dheer kaga hadlay dagaalkii iyo tababarka Itoobiya loogu qaaday. muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah aqoonyahan ka soo jeeda dhulka NFD oo maqaal ka qoray dhibaatooyinkii ay dhulkaasi ka geysatay dowladda Kenya iyo waxa la gudboon dadka Soomaalida ah. maqaalka aqoonyahanka ayaad maqli doontaa. sidoo kale barnaamijka qodobadiisa waxaa ka mid ah nabadoonada beesha Xawaadle oo kulan yeeshay ayaa si kulul kaga hadlay dagaalada ay ku baaqayaan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka tirsan maamulka Xasan Sheekh. qodobadaas oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan. aniga ayaa barnaamijku isu soo duway oo idinla socodsiinaya. waa mar kaliya dhuuxa wareysiyada. waa 16 bisha Rabiicul Awwal sanadka 1445 hijriga aan ku bilowno barnaamijka. dagaal culus oo saacado qaatay ayaa degmada Maxaas ku dhex maray ciidamada wada tirsan dowladda federaalka. dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Xasan Sheekh halkaas uu geeyay ay dileen askari ka tirsan ciidamada Macuusleyda ee ku sugan degmada Maxaas. waxaana ciidanka Macuusleyda ee halkaasi ku sugan ay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidamadaasi ay kaga sugan yihiin degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. dhimashada ayaa la sheegayaa inay ka badan tahay 3 askari، waxaana magaalada ku dhacay qoryaha culus oo ay isweydaarsanayeen ciidamada halka ku dagaalamay. caawa ayay labada ciidan isku hor fadhiyaan. degmada Maxaas markastana waxaa la filan karaa inay halka ku hardamaan iyadoo waanwaan ay wadaan siyaasiyiin ku sugan gudaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. waayihii dambe magaalada Maxaas waxaa ku sugnaa ciidamo ku soo jabay gobolka Galgaduud iyo kuwa Macuusleyda oo horay ugu sii sugnaa degmadaasi، waxaana labada dhinac u dhexeeya khilaaf iyadoo marar badan halkaasi ay ku dagaalameen. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. قيبا هو رأي برنامج كروحيا طلاب سنينا والقى ولاية الإسلامي قاه بنادر شيخ موسى عبد عراله أيها كهذي عيد مدى شيشية إساق بحي الصومالية، إساق ضدك الصومالية دوغو باقي إنيك قيب قاتان جهاتك كسعد الصومالية. kusoo dhawaada kelimad baraarujin ah oo uu jeediyay Sheekh Muuse Cabdi Caraale. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ama bacd ikhwata alacizaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. waxaan joognaa xilli ay taariikh ay qormayso، waxaan joognaa xilli ay ummaddii kala baxayso oo loo kala miir maayo cid ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii difaacaysa iyo cid kitaabka ilaahay la dagaalamaysa. waa la kala baxay taariikhaa qurmaysa. waxaan soo marnay taariikhda islaamiga waxaa ku jirta qaswatul axzaab oo gaal oo dhan intay soo bahaysteen ay ku soo duuleen magaalada madiino iyagoo raba nuurka alle inay damiyaan oo nabi maxamed saxaabadiisa ay meesha ku tirtiraan ku baabiyaan. gees walbay ka yimaadeen، yuhuudaa timid، qadafaanaa timid، qurayshaa timid، banu salamaa timid، kinaanaa timid، qabaailkii deganaayoo dhan jasiira carabiya isugu yimid in cagta la mariyo maarta la baabiiyo. قرآنك إلهي كنت المام إجاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما أنت كرة نقول يمد خوصة نقول يمد أفريكانا يمد أمريكانا يمد أوروبا تمد عربا تاغيرتي يعني ما عيد والباء وحال سبها يستي النورك إلهي للدميو وكتابك قرآنك هي كلمة توحيدك وإنه أصلاً لك إلهي ويأبى الله إلا أن يتم نوره إلهي نوادي ذي إنه تام يالو نور كي سمانه وحكى الألا وادي تاريخ دي قرمي سامرك وحال ربا وفال بابا بالكي كقليس إنه إسكفيرس وحاجر قوائل صوماليات وحركة شباب المجاهدين وهو قامين يسي جهاد كحد ما أنت كسعوا صوماليا بيعك ولا قليل الجهاد كل الانتار كل الولادان قرب كوضي استاغان إلا قير يودان إلا لقول استان سو مجد نبي عليه الصلاة والسلام وعجري إلهي كتاب كان قرآن كا دادو كرف عياه وعركة كوكا يا كروكا قادة قولنا ألا وكد الله ياه ونلك وكد وقادون تان قالوا بحيسا haddeertaan way rarantaa waana la guuleystay ilaahi idinkiis waxaad maqleysaan inay goboladan shabeelada dhex meelo kamid ay kamid tahay meesha la yiraado biya cado meelo badan ay ka guurayaan shabeelada hoose shabeelada hoose meelo kamid ay ka guurayaan baayo bokol meelo kamid ay ka guurayaan gaalo waa sii jeesatay waana jabtay waxa hadda la abaabulayaa markay ciidamadii maartay ay garguurtay oo sameeyay oo 12 kun ah markay soo jabeen soo guul dareysteen xamar ay ku soo aruureen in la yiraahdo macawsleeyda dib loo abaabulo iyo qabaailka halkaas ay hawshu maraysaa marka guushu waa dhawdahay waxa la rabaa nin walbaaba qaybta uu ka qaadanayo inuu maarkacani oo dib u fiiriyo waxa Ilaahay Qur'aanka Kariimka noogu sheegay ma sinna qofku markay uu la guuleystay yimaada iyo qofka markii dhibaato ay jirto oo maarta loo baahan yahay dhaaf iyo dhig loo baahan yahay bixiya isku mid ma aha la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zabu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna qofka markii loo baahan yahay naftiisa iyo maalkiisa bixiya iyo ninki markii la guuleysto soo orda oo waa la guuleysan yiraahdo ilaahay wuxuu leeyahay isku mid ma aha لا يستوي مصينا اسكمين ما وحال لا دونتان حتى ما انت يعني وحال لو ورها لا صبح ورها لا جهاد ور ما انت اذا لو غدبنت كاله ما انت يعني كسو قيب غلا جهادك ما انت اللي سو باهن ياهي حتى كاله صفك سو غل حتى كاله ايمات عدو وا دبا جيديي وي جبن مركي غزوه الاحزاب اي غالدي غورين oo nabiga kaleey salaatu salaam loo soo sheegay inay guureen oo xudeefa inul yaman oo loo diray oo soo sheegay nabigu wuxuu yiri maanta kadib anaga ku duuleynay laguma soo duuli doonaan afrikaan kan soo gardarooday anaga ka daba tagi doona dib noogu soo noqomaayaan ilaahay idinkiis haddaran waa ogtihiin in keenyana in lagu dhex jiray buuraha golis oo bada casfiiraha ay ciidamada muslimiinta mujaahidiinta inay joogan guriyahoodan ugu tagi doona iyo meelaha ay degan yihiin maxaa yeelay guriyahayna loogu yimaadeen ubadkeeni iyo caruurteeni haweenkeeni madaafic kala daaliin xaq u ma laha inay halkooda ku nabad galaan ilaahay idinkiis waa loogu tagi doona guriyahooda waxay geysteen waa laga argudi doona ilaahay idinkiis waxaan rabaa inaa idiraahdo dadka markay axsaab dhacday laba qaybood la kala noqdo ilaahay wuxuu leeyahay wala maara almu'minu alahzaaba mu'minintu markay axsaabti isbaysati arkaan wala maara almu'minu alahzaaba qaalu hadha ma wa'ada allah wa rasuulu wa sadaqa allah wa rasuulu wa ma zaadahum illa iimanan wa taslima halkaasay qaadeen yaani hoggaansamid iyo isdhiibid ayay maartaan iyo inay yaani xaqiiqsadaan inay maartaan waxaan wax ilaahay yabo ayihiin منافقين تمعين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا قال هذا سوى الدوشنة قد أيقوا بقال عديستي والدفاع عاية وحل إلى هذا ديمقراطية وحل إلى هذا الدستور دب دب وابن آدم سمي وحين نرى أنه يكد ميان دينة إلهي وكسو الدجي عرارك ككر والله وكسو الدجي عرار أنه يكد ترتران وكد ميان سوى ما جدي إلهي قالوا maartani waa nooga heelinaya waan noo balan qaad wa kana haqqan aleena nasrul mu'minin ilaahi wacdigiisa yeeboo hiisa ilaahi ma guub yeelo hadaan muslimiin mu'miniin oo dhaban naqano guusha waana siinay waana haysana ilaahina waxaan waydiisanina inuu noo siyaadiyo gaalada iyo cadawga soo baahisto dalkeena ku soo duulana degdeg inuu dalkeena uga saaro inuu ilaahay na makaniyo inaan diinta yada sidaan doono aan ugu dhaqano caasimada Soomaaliya iyo madaxtooyada in ka ay tooxidka laga taago ilaahay idankiisa cidi gaareysa ma garanayo laakiin dhawaan ayduna way dhacaysa maxay yeelay hadda madaficida habeen walba lagu gamo meesha la yiraahdo madaxtooyada waa ku joog waan madaxtooyada waa ka baxeen luuqiyo ku jiraan meesha la raaxanay oo ay cadawgu u weynaa deganaayeen waxa maanta la sheegayaa in hay'adaha qaramada midoobay ay ka guurayaan maxay habeen walba hoobiyo la dhaca habeen walba iyo maalin walba ayaa madaficu ku socota soo ma jeedid waxa saa sameynaya waa rag ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhiigooda iyo naftooda ka iibsaday oo janno ku doortay oo adduunyadan maartay aan basiidka aan waxba muudin oo waxba aan maartay aan moodin ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka kariimka wuxuu leeyahay wa qaatilul mushrikiina kaafatan kama yuqaatilunukum kaafa واعلموا ان الله مع المتقين والفيرسو ورشي غالده كلود ان لا دغالمايا كلغن ولا دغالما اوغادنا الله متقين تو غربكوديو الهي متقين تو لجرا هذا وبالله توفيق وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم hagaag askari si dirqi ah kaga badbaaday dagaalkii uus weyn ee lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan dawladda Itoobiyaana lagu soo tababaray ayaa isku dhiibay wilayada Islaamiga ah ee Hiraan askarigan oo lagu magacaabo Abdullahi Salah Abukar ayaa ka sheekeyay dhibaatooyin kala duwan oo soo maray magaceega waxaa la yiraahdaa Abdullahi Salah Abukar Ashura Leera Itoobiya lagu soo tababaray nimankan baladweynaan ka raacay baladweynay iga wadeenay xamar baaleygeey amar baan waxaan joogay adiga muddo adiga bil qarkeed ayaan joogay marka bartiya leegu hayid adiga bil ku dhawaad marka daba goor daba meeshii waan laga qaaday meelayra waxaan la geeyay dir dhabe ayaan lagu soo togobaray togobarkaasoo ay bixinayeen qolo ajaniib oo la yiraahdo imaraad waa arab togobarkii muddo 3 bilood aynu hayeen togobarkii muddo 3 bilood waa qaadanay waa soo baxnay togobar 3 bilood markay noo dhamaatay waxay dhahaan limakaan afar bilood bisha afaraad noo lagu daro diriiskooda u dhameystiraynaa ciidankiyo diriis leh ayaan diraynaa marka waxaa la yiraahdaa xaalada adagoo degdeg ayaa jiro diriisku dib dambe ayaa diyaarad gadaal laga soo saari doonaa hablaka hore ayaga hala wado waa la isku khilaafay khilaafadu dhacay Itoobiya waxa isku khilaafay Itoobiya iyo Soomaaliya isku khilaafay xilans Itoobiya waxay tiri ciidamada diriislaan ma diray toobarkii markuu dhamaaday xisaab ayaa isku yimid waxa uu imaaday safiir meesha uu joogo oo Soomaali Itoobiya oo joog toobarkii oo meesha adeeg noogu soo xari dhoolatoos ii waxbay soo sameeyney sameeyna dhahan dhoolatooskii aan sameeyney sidii anagoo ah dhoolatooskii markaa sameeyney markan saddex maalmo joogni isku markeen waxa la diyaaradaha ku qorantiin diyaaradiyana lagu soo qoray Soomaaliya sidii ku iimaaney Soomaali hadii aan sidii ku iimaaney xira maslax ayaa anagoo adiga 2500 anagoo ahaa meesha nala keenay waxaan meesha joogno aan joogno baasha ay ka dhacday daryeel xumo ay ka dhacday ninka rag ahaa qofkii oo xanuunsan waxaa loo awoodi waayay in la qaado xataa xanuun awgeed anaga askarta ayna aan daawo suuq ugu soo qaadinaya caanay sheenan dadkii mas'uuliyiinta isku sheegay nin walba oo ku imaanaya laba sheekay baro ka gada oo ka taga dadku markuu ka jeediyay maxaa ku qabsanaa marka adina xanuuna meesha la taala anaga iyo barti joogno qolada ajnabiga ee amar degdeg oo kasoo baxay xaalad ciidamada qoryaha loo qaybiyo kuwii hore diriis ay nagu bilaabeen horto diriiskii waxaan ku joognay bil aan ku joognay diriiskii anagoo bilaaba oo hoblaan aan bil ku joognay bishii marka ku joognay bishii aad inta la gaari ka horna qoryaha ay noo soo noo keenay ayadoo meesha ajirto nin xariix ajirto aniga kuwii hore darawal nimo ay dhahan darawalnimo kugu direyna asli aniga maba aqaan baawar darawal qaab la wado garamaayo sababta aad diiday darawalka ayaga hadda ma asal qori ma aanisiin mugti darawalintoona qori ma lasiin dagaalna qabsaday way jiraan subax alasee oo in la rabaana aan rabno inay soo feelaan la yiri markii feelkii anigoo feel la rabno ayaa adigo subax alasee xerada lagu soo bilaabay hubii nin walba adiga uu kala cararay aday mise bagow dhulka dhigtay 25 ana lagu soo riday oo saalbo xaradii kadib markan maalmo aan joogno oo ninkana wuxuu noo sheegay barta markii joognay arto qolay yiraa waxay leeyihiin bambi ay leeyihiin oo adiga mukurkii wax u qaado ay leeyihiin kuwii ay noo keeneen waa adiga dhaantii waxbay meesha ka qaad qaadeen marka aday taarar iyo waxbay meesha la imaadeen xeradii kadibna gaariyaal biijiyaal aan lagu soo kaxeeyadii habeenno adiga waxaan laga soo bixiyay xerado xilli ay tahay sagaalka saac oo habeenimo aan laga soo bixiyay kadibna waxaan ka baxnay dhinaca waxaan marnay la yiraahdo xamar marka laga soo baxo waa taqaanay tuulo la yiraahdo adiga waxay u dhowdahay tuuladaas cadale ee xaggii taa warshiq ayaa nala soo marsiiyey warshiqa marka nala soo marsiiyey waana soo socona waa nala soo waday kuwa kale anaga ururkayno oo urur kale isku guutaana laakiin urur kale ka tirsan yihiin xataa iyagii dhexdooda isku bilaabay talee ururkoodii cuneen haa leh askarina way ugu dhimatay qaaraa geeska yimid meelay habeen ay ku gashinteen adiga kuwa iyaga ahnaa marka xagga marka geesay ka imaadeen marka ayagoo saasna marka dan talo ay u lahaayeen waa marka ay ugu talagaleen waa taliyahooda nafta u keenay marka maxamiir allaha nafta u keenay talee ururkoodu waa nafta u keenay waa ku tageen way dileen gibigiis way dileen habeel shiiqa tuulo shiiqa la yiraa meesha tuulo shiiqa la yiraa cadala soonaheeda leewa way soo baxay way soo socday anaga way ka soo horreeyeen anaga waxa wayna soo gaarayeen warkoodaana soo gaaray muddo kale meeshayna keeneen ceel dheeraana la keenay tuulo ceel dheer la yiraa tuuladiiyaana la keenay tuuladii markana la keenay tuuladii adiga waxaan joognay adiga waxaan joognay bil qarkeed hal ururaanahay markaas anaga laakiin saddex ururoo kale oo waxaa joogta meesha kuwaan gorgor leeyihiin aa meesha joogta anooga soo horreysay waxaan joognay kadibna annaga xoogaa marka joognay meesha xoogaa adiga magaalkii aan fafahanay xoogaa la qabsanay waxaa nalaga soo waday haddana anagoo hurna nalaga soo waday waa aniga aan ku jiro hurintiya waxaan la keenay meelleyra horta waxaa noola keenay caliyabaal aan nala keenay caliyabaalaa ka dhaqaaqanay marka waxaan tagnay cusweyn horta waa sii garguuranayn horta baaraan sii garguuranay sii garguuranay sii garguuranay sii garguuranay cusweynaan tagnay cusweyn waa noola baneeyey hadday noo baneysay nin walba kuwa gorgor la yidhaahaa marka gees kale anagana naga jira habeenkii yaa la yiri marka waani lagu soo wajahaya kuwii dibay ada geesay u baxeen kuwii gorgorka waa firaaqayn ayadoo firaaqayna aaggii baneeyeen markay baneeyeen subaxdii alasaydii marka waaridiisaa loo haay alasaydii shin walba shaahoo doontay mugti shaah iyo waxba uraadsanaa alleen waa qaadiraysan yihiine shaahigii ala doontay walba shaahigii markuu cabalcabada baawara dhinaca kasoo galay baawarkii magu soo galay baawarkii magu soo galay baawarkii xabadii lagu rida baawarkii ilaahay buruuf ka dhigay wax walba lagu dhufta karimaayey siisaasd markuu baawarkii dhexda soo galay baawarkii istishaadoo galay waa soo baxna haddana aniga fagta hore baawarka weyn markuu baxaya anigaanigi qorigeyga qoriganana saasaan waaysta waa biibay aniga markan biibay meeshaa geeda dhexda ka galay ninyo shub geeda dhexda marka ka galay geedkii aan suntan geedka soo bixin haddana meel kale haddana kasoo gashay meel kale gees kale ciidan kale asigoo shaah cabino laakiin shaahaga caba oo kii oo dhufeysna gelinay ka qabatay horta xabad xabadkii dhufeys ku jirna waata dhufeyskaabaoose waa lagu dili aniga waa soo baxsaday waa soo aniga markii qorigeygi ma haysan waa soo aniga lugtan soo gudiyey lugta markaan soo gudiyey waa soo caray jaqda waxaan ku jiray adiga jaqdo laba habeenaan ku jiray jaqdo laba habeen jaqda markaan ku jiray waa soo baxay dhaawac waa dhaawac jaqda dhaawac waa iskiiga jiriya laakiin abuu muugashin waa soo baxay aniga waa soo dayey waa soo jafay ilaahay amrigiis waxaa imaaday ceel leer a imaaday ceel leer kuwa waxaa joogta qolo gorgordhiyaa joog iyo hal urur ayaa hal hurno annaga aa joogta oo hurin koobaad hurin la hurin saddexaad la yiraah aa joogta huruntiyaa nin walba wuxuu yiri doodka usoo jeedi wuxuu yiri ciidankii markii wuxuu yiri waxaa la yiri joogaa la yiri kuwa yiri midaa habeenkii maslixiyey oo adiga gadoomiye isku sheega walaa adiga gadoomiye iyo walaxaa meesha imaaday adiga meesha ciidanka waxaa la yiri joogaa la yiraha habeenkii habeenkii bartiye joogeen habeenkii barti markay joogeen subaxii alasaydiina nin walba nin iyo naftiisaa la yiri saas maga noqota aniga meesha imaaday aniga ciidamadii kalena way soo wada baxeeniyo doodkaa lasoo wada jeedinayo dhexdaa laisku soo guraynayo hal baawura ayaga usoo horay marka oo baawurtan oo jameski oo kaa babyaalka halkii baawura aniga isku soo dhoobnaynayo iyadoo saas loo silacsan yihiin soo lugay baawurkii saas ay tahay xariifku nin wuxuu isku dayay inuu baawurkii inuu xardheere iyo wadankiisa la galow rabi annaga ka hor intuu dagaalkaas bilaabana qaar horoo urur ah waxaa qoryoodii wuxuu day qaatay inay la baxeen habeennimee jareenbo nin walba waa gooy nin walba ma goyno aniga kuwa marka mushaaraadkii marka waxaa iigi dambeeyeen marka wixii mushaaraadkiian kusoo meel maray waa isku soo fafardaamiyey adiga cadalaa imid dadka qaarkoodna lugay soo marooyin horta habeen waa soo lugeynay habeen hal habeen yahay maala lugu ahay qormo wuxuu qorwa ka soo tagay qorga dhan waa biiba buu dhaayba ani qorga geed qorga markii qorga dhan miriqdiis waa weeybo markay isku bilaabtay aniga cagtan wax soo dayniyo asaa sirwalkii waxa ay ka babaxday adi waa soo badbaaday ani adalla markii isku ugu imaaday xashiim maxmuud ah ayay markaa ciidamadii boolis military wuxuu dhiga kaaraan oo soo dhigay asuur askarigii xamar soo galo waxa umar ku qabtiin oo wiri dilay askarigii xamar soo galo wiri oo furta ka imaado dilow ko gorgoro mesu weeyeen xeyreen waxan kala leeyeen waxan kala hanno ee leeyeen si saas weyd aniga midaa lacag lacagtiin xogaa ninki jaban ka haystay mukta aniga oo jajabki ka haysto aqoola waxa ay tir lacag aan isku darsano baawran kreesineena joohor tagina joohora imaane joohor ma kamaan ko ma laba suud isku sheega joohor joogo bambadii la soo wata aniga wax kale idmoon isku qaraxiyaan rabaadadii fahmi waa xaalkooda waayaga go'an tahaybo way day ku xiriina maxay ku xiriyaan anay waxay ku xiriib xiyi asuurwal u xiraa sheekay ii galamaday ana adma xiraanay maxay ku xiriyaan anay waxan ka heliyo ugu xiriishid ma ii sheegay karta bahashiidi la soo baxayniyo aan dhaynayo miniskii qarxinaa mas way ibnaynayshin wadada si way kala ararin jeer odiga lacagtii aydoy uu go'day abartani walaxay ii heshay adiga oo 300 camal ah aan dhay 100 soo dir halkiya ku soo meel maray mootay soo qaaday mootadii waxay ka tii buuri burto ariiraan soo sameeyay sin sharaf laana leey soo dhaweey hadani ilaahi bu'id al-ama lidinin 'azimin huwa as-sami lidinin 'azimin waxaa dhigistayal wali waxaad naga la socotaan idaacadda Al-Furqaan waxaan kugu dirnaa barnaamijka uuxa aqoonyahan ka soo jeeda dhulka NFD ayaa maqaal ka qoray dhibaatooyinka ay dawladda Kenya ka geysatay dhulkaasi iyo waxa la gudboon dadka Soomaalida Maxamed Cali ayaa noo akhriyay maqaalka Maxamed qoraal lagu magacaabo Maxamed Isaaq oo ka soo jeeda gobolka Garissa ee dhulka NFD ee koos jira gumeysiga dawladda Kenya ayaa maqaal uu kaga hadlay gabad faladii wuxuushnimo ee dhulkaasi ka dhacay waxaa lagu daabacay wakaaladda wararka shahaada oo ka faalota arrimaha bariga Afrika iyo Soomaaliya maqaalka oo ku qorna luqadda Ingiriiska wakaaladuna u turjuntay luqadda Carabiga ayuu ku soo gudbiyay xaqiiqooyin taariikheed qaraar badan oo ka turjumaya gumaadkii arxan darada ahaa ay la kulmeen reer NFD markii ay isku dayeen inay la midoobaan Soomaalida inteeda kale oo ay wadaagaan diin luqad dhalasho iyo dhul intuba dhulka NFD waxaa la isku yiraahdaa gobolada Garissa, Wajeer, Mandheera, Mooyale, Marsabad iyo Siyeelow 800% dadka ku nool gobolladaasi waxa ay door bidaan inay ku biiraan wixii loo aqoon jiray Soomaali weyn laakiin gumeystihii Ingiriiska ayaa arrinkaasi diiday oo ku daray Kenyadii xilligaasi la aasaasay maamulkii gumeystaha xigay ee Kenya ayaana xaalad degdeg ah ku soo rogay NFD taasoo socotay tan iyo sanadkii 1991 dadka degay NFD ayaana isku dayay inay ka go'aan Kenya laakiin damacaasi waxa ay Kenya kaga hortagtay dhicisayn military iyadoo qaaday olola dagaaleedkii shifta ee socday intii u dhaxeysay 1963 ilaa 1968 muddadii uu dagaalkaasi socday waxa ay ciidamada ammaanka ee Kenya rasaas la dhaceen wax waliba oo ka dhaqaaqa gobolka taasoo keentay in gobolku uu noqdo dooxooyin dhiig qulqulo dad badanna ay ka qaxaan ayuu leeyahay Maxamed Isaaq oo awoowayaashiisu ay la soo noolaayeen dhibaatadaas taariikhiyan ay saaxiibayeen qoraaga maqaalka ayaa u sheegay Maxamed Isaaq in waxa ugu weyn ee horseeday in nasaarada Kenya ay si aan horey loo arag u gumaadaan muslimiinta la nool ay tahay cadaawada soo jireenka ah ay u qabaan qof waliba oo muslim ah taasoo ilaa iyo hadda socota riwaayadan waxaa xoojinaya hadallada laga diiwaangeliyay dadkii ka soo badbaaday xasuuqada reedyadii ka dhacay dhulka NFD sida gumaadkii waa gala oo kale kuwaasoo sheegay in askarta geysanayay gumaadka ay badankood ahaayeen nasaara naceeb fugu qabo muslimiinta arrinka la yaab kale hayaana ah in Kenya ilaa iyo hadda ay ka been sheegto xaqiiqooyinkaas qaraar ee taariikhiga ah iyadoo ku andacootay in ciidankeedu ay dhexdhexaadinayeen qabaa'il Soomaaliyeed oo halkaas ku dagaalamayay mid ka mid ah ahdaaftii ay kala heed dawladda Kenya gumaadyadii wuxuushnimada ahaa ay ku beegsadeen Soomaalida waxa ay ahaayeen sida uu sheegayo qoraaga maqaalkan Maxamed Isaaq in dhulka NFD laga barakiciyo Soomaalida kadib markii la dilay intii la awoodo si dhulkaasi loogu beero dad nasaara ah arrinkaasna waxaa xoojinaya hadal laga hayo madaxweynihii hore ee Jomo Kenyatta kaasoo yiri iyaga iyo geeloodaba ha aadaan Soomaaliya howlgalkii ay dowladda Kenya kaga dhawaaqday NFD waxay ugu magac dartay shifta oo ah kelimad Soomaalidu adeegsato loogana jeedo tuugo. Waxa ay Kenya doonaysa in kelimadaasi ay dabool uga dhigto gumaadka ay halkaasi ka geysanaysay, iyadoo doonaysa in Soomaalida ay ku matasho inay yihiin dad tuuga ah. Darsiga aan wax loo dhiga lahayn ee laga faa'iiday gaboodfalladii Kenya ka geysatay NFD ayaana ah in fikradda aan lagu qamcin karin hubka, kaasoo dabcan ka geysan kara saaxada dagaalka. Xarakada Al-Shabaab ayaa isla qadiyadda NFD mar kale dib u soo noolaysay iyadoo si daraayo Islaami ah, ayuu leeyahay Maxamed Isaaq qoraaga maqaalkan ciwaanka looga dhigay isirsifeyntii Kenya laguna daabacay wakaaladda Shahaada. Mid ka mid ah xasuuqyadii dhacay 6 Meeyadii ee dhulka NFD loogu geystay dadka Soomaaliyeed waa weerar bahalima ah oo lagu qaaday masjidka magaalada Siyeelo, halkaasoo lagu dilay 12 wadaad oo salaada duhurka ku tukanayay masjidka sanadkii 1967. Falcelintii ay sameeyeen dadka deegaanka kadibna waxa ay dowladda Kenya qudha ka jartay in ka badan 2700 oo qof oo Soomaali ah. Gumaad mid kaas la mid ah ayaa ka dhacay 1980-kii magaalada Garissa markii ciidamada Kenya ay soo qafaasheen ugu yaraan 3,000 oo ruux oo Soomaali ah, kuwaasoo la isugu keenay barxadda weyn ee dugsiga hoose ee magaalada. 3 maalin oo xiriir ahna loo diiday inay goobta ka dhaqaaqaan, taasoo keentay in haraad iyo gaajo ay u leedaan. Arrimaha xusida mudan waxaa ka mid ah in xilligaasi ciidamada Kenya ay u ogolaadeen qof kasta oo aan Soomaali ahayn inuu ka soo baxo xerada dadka lagu go'doomiyay, waxaana muuqatay in si gaar ah loo beegsanayay Soomaalida. Tallaabadaasi waxa ay dowladda Kenya qaaday iyadoo ku andacoonaysa inay ka jawaabayso tallaabo ay dhalinyaro Soomaali ah dib ku qabadsiiyeen saldhig ciidamada Kenya ay ku sugnaayeen ayna askar ku dhinteen. Wajar ayaa iyana la mid ah goobaha ay ka dhaceen xasuuq wadareedyada caan baxay ee ay taariikhdu diiwaan gelisay. 10 Febraayo 1984 ay ciidamada Kenya waxa ay gegada diyaaradaha ee Waagala isugu keeneen dad Soomaaliyeed oo badankood ka soo jeeda qabaailka Dagoodiyaha. Sida ay ka marqaati kaceen dadka farakutiriska ahaa ee ka soo badbaaday gumaadkaas bahalimada ah, ciidamada Kenya ayaa soo ururiyey ugu yaraan 5,000 oo ruux oo Soomaali ah, waxayna kadib isugu geeyeen fagaaraha Waagala, halkaasoo muddo 5 maalmood ah ay ku hayeen dadka iyagoo aan wax cunto iyo biyo toona la siinin. Markaas kadibna ay ciidamada Kenyatiga rasaasin dhala-aan ah ku fureen, isagoo isweydiinaya waxa ay dowladda Kenya ka dhaxashay xasuuqyadaas bareerka ah ee aan loo haynin tafsiir akhlaaqi ah, ayuu qoraaga maqaalka Maxamed Isaaq waxa uu leeyahay. Ilaa maaxad dowladda Kenya dadaalkeedu wuu miro dhalay. Howlgalkii shifta waxa uu meesha ka saaray kooxihii Soomaalida ahaa ee doonayay inay ka go'aan Kenya inteeda kale, laakiin carada ka dhalatay gaboodfalladaas tan iyo 1963 ayaa xarakada Al-Shabaab u suurageliyay inay Kenya ka hesho goob ay cagta dhigato. Arrimaha cajiibka ah waxaa ka mid ah in isla qadiyadii ay yeelatay habqaada dhigid Islaami ah. Inta badan Soomaalida gobolkan dega waxa ay la tacaadufsan yihiin Al-Shabaab, kamana dhigna inay diyaar u yihiin fulinta qaraxyo istishaadi ah, laakiin waxa ay xaqiiqadu tahay inay ku farxaan inay gacan gaarto dadkii soo dhibaateeyay. Weeraradii Imbakatoni, Westgate, Jaamacadda Garissa iyo kuwa la mid ah ayaa ka dhignaa argudasho rabbaani ah, ayuu leeyahay Maxamed Isaaq. Intii xaaladda degdega ah ay saarnayd dhulka NFD, waxa ay Soomaalida halkaasi ku nool la kulmayeen isbeddello lagu doonayay in looga dhigo muwaadiniin Kenyaati ah, loogana saaro qiyamkooda diineed iyo kan dhuleed. Laakiin difaaca ugu weyn ee ay ka galeen isbeddeladaasi waxa uu ahaa Islaamka, sida uu tilmaamayo Maxamed Isxaaq. Inkastoo Soomaalida ku dhaqan gobolka ay qaateen kabandhaha Kenya ee caddeynaya muwaadinnimada, haddana waxa uu Maxamed Isxaaq sheegayaa in qaadashadaas aanay ka dhignin inay daacad u yihiin qiyamka Kenya iyo shacabkeeda. Waxa uuna soo bandhigayaa tusaalooyin arrinkaasi muujinaya. Tusaale, haddii dhulka NFD ay gaaraan dadka tagay Soomaaliya oo doonaya inay halkaasi ku noolaadaan, reer NFD uma gudbiyaan booliiska dadka ka yimid Soomaaliya, maxaa yeelay shareecada Islaamka ayaa diideysa in qof muslim ah loo dhiibo gaal. Si kastoo loo weynayo magaca qaanuunka, ayuu sheegayaa Maxamed Isaaq inaanay lahayn wax micno ah marba haddii aanu lagu salin shareecada Islaamka. Waxa ay Soomaalidu si dhab ah ugu nool yihiin mucaskar dadka lagu xiro oo dusha sare ka furan. Marka imise ayaan ku sii jiri doonaa xabsigan infiraadiga ah? Waxaa muuqanaya xurriyaday tahay inaan u gacmahaatino. Cabuudiyadii aan ku jirnay 30 sano ka horna sideedii ma ahan, oo ciidamada Kenya waa kuwa taag daran oo qus jooga, awoodna aan u lahayn inay iska caabiyaan ciidamada xarakada Al-Shabaab oo saanad ahaan aan u diyaarsaneen sidooda oo kale. Yurubna waxa ay ku nooshahay xaalad jahawareer ah sababo ku aadan ruushka. Shiinaha qiimaha doolarka ayuu dib u dhigay, afghanistan waxa ka taagan imaara islaami ah ayuu leeyahay qoraaga maqaalkan lagu daabacay wakaaladda shahaada uuna qoray maxamed isxaaq oo kamid aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku nool dhulka nfd gabagabadii anigu ma ahi siyaasi laakiin qadiyadan waxa ay noqotay mid waqti iga qaadata anigoon ku talagalin waxaan gaaray qulaasa ah in soomaalida hagardaamada gaartay ay sababteedu tahay inay ka jaahil noqdeen waxa asal ahaan muslimiinta ka dhigay dad milga iyo sharaf leh taasoo dabcan ah islaamnimada iyo in loo boholiyooba islaamka inkastoo sanadihii tagay hoos loo dhigay soomaalida dadnimadooda haddana asal ahaan waa dad geesiyaal ah deeqsinimo badan awoodna u leh inay qaladaadkii ka dhacay ictiraafaan waxna ka bedelaan laakiin waxa ay leeyihiin ceebo ay ka mid tahay inay moodaan in haddii qofku yahay soomaali uu yahay islaam dhammaan dhibaatada ku habsatay waxaa sabab u ah iyagoo tuuray shareecada kuna gaabsadeen oo keliya in si maalinla ah u gutaan shacaa'irta diimeed ayuu leeyahay maxamed isxaaq qoraaga maqalkan بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم qabaha dambe ee barnaamijka uu xayaan isla soo gaarnay nabadoonada beesha xawaadle ayaa kulmay iyagoo ka hadlay dagaalada ay ku baaqayaan siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka tirsan maamulka xasan sheekh kulankan ayaa ka dhacay deegaanka booco ee gobolka hiiraan bismillaahi raxmaani raxiim walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم كلا كان وحنون نميت وغنا حلينو وغنا قيب قلينو إنا كل غنو شرق إسلام ولا ليال دعنا هاي بيش حوالي أما لغانك حوالي أما أغضياش حوالي أما علماء دينك حوالي أولا نهرت الدقال كان حانكو قلبي حانو نصامي حانو سائدي حانو قمغن حانو لمني حانو دوني حانو بركاني أني سويدين هرت أني سويدين دقال بلوا كل انتاكو مدر ولا يا المركة أني سبرالو جن أني سبرقبن وحال الشيقة من سياسي يعني جافقات يعني هنقول دونا ده نوع معنا نج نغن كحوال دوب كحوال علماء الدين كحوال وياش حوال وحجرت كحوال وما دع عقلك صاحب كوء هادير اللي دارين تان هكفير ستو هاي ساركتو هكول هذا شو مالو حصارتو هكوسو لويس نبض عانم نبض ها عانم أنا سكت دافن دجال كي أهلي جماعة من دينات واي من دي بدن واي من لالوش غات أما يعني سياسي أما وحكلك جوبة يوم الله منن يعني اسك دافنو ان صبرنو الهي ان نقنو ان الله كعبسون كسو دواد انت سان باقو جيدنا كسو دواد وخ غردك علماء الدينك دوفك انت با هنو احنا حيانو هل انا قاجيانو هاي سركانو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله اجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوى عبد عبد الله مؤمن دوغاني وحان كميدة هاي نبضونا دا بيش حواضلي ونطلع شي بيش علم مدحويني نبضون مسؤوليات باسارا مسؤوليات دا أو قاضي وحو كسا مطبحي كراكلية إنو وضادي إلهي أمري أو كقاضو كون قاضو وددي رسول كان يسوبنا صلى الله عليه وسلم ودداس أمره ودداس هو كتابك إلهي سنده ددك آن كرد شيء أو بيش حواد لا وحنو ييريا شرعي كرد شيء وكرد اسمين أوغو دا كرد شيء أبياشو دا كرد شيء أيكا كرد شيء haddii guriyooda ku dhisan yihiin laakiin maanta waxaan maaratay tashiga xawaadle oo ka mid yahay in isla xoojinta shariicada islaamka oo xawaadle ka tashaday beelaha diriska wixii ka gala inay kitaabka ilaahay u soo xugun tagaan kitaabka xaqooda ku qaataan wixii laga galo أيكون كتابك إلهي وقاتان لكن أنا هذا الشعب كان إصاد دورتي وحوال لمحت محمد قاسة علم مدحويني وحان ربا إني بناك كمران دقال إني نكوهر إني سن لباته كرأي سن كل علم دادك بيلها ديرسك أي أوضان إليه نمانك دلن يرادا أو أوحا سوكرا إليه دلالك ديرسك هان كدو كل دولينا نمكا سياسيك وسياسي سياسي سكوة كادو نين مكاسو شعب كفراها نهيغا قادانو نبادونا كهي حوالانا هاي نين اودا شايانا هاي نين أخانا هاي وح الله لوحي شرع حايين وحان هاي نو ييري مها شرع ايني قالا حايين برق مسلمين ما ييري مها داد مسلمين ايه حايين كتاب الهي كل شيء كتاب الهي كل رقمي حد دانا وحان جعل ايني كتابك الهي كحقون طمان ومدى الدرس كأي حقي كجلان كسيان أيكو حقي كم مقنع ذا أيكو دونتان مالك يوم القيامة أول يري يا أيها الناس تقو ربكم إن سلسلة ساعة شيء عظيمة مالن تاس إن بدبادن وقف ورب يا نفسي أي لا دهي إلى ونفتي بدبادي ما أنت يا الدويد الرومانين بري خيامه قف ورب نفتي أي تيجي دونتا لكن ما أنت وحيس كل شيء كرناه شعب كواش كوان توبانو وددي جنة كوغيلي لهاين اما نفتو ديو مال كودو اي ماركتي كوبت بادي لهاي هر يدانو ميلان كتابك الهي يسو نظر نبغا عان هين او لغو بد بادا الدنيا انخير مجرتو ميل كالو الوطر ماهو مجرتو مانتي وحان اوتي قوغو ييريا بيلاها نبادونا دا لغان بغان اما حجرانو ديبادة حجرانو اما دالك حجوغانو وان نبادون نبادون كاسو مانتي ومدى انت شيغا هاو ها جارسيو اصو ها قاتو وحكا لو ييري ما وحو حيان وييري نين مسلم هو هاي شعبكو اضيكا هاي شعبكا صوت دورتي شعبكو مركا نين حل ديبانا واد دولت نين حل ديبانا نبكاس بركا دولت هاد دي وحكا صو قاتي ماشي وحكو عونا نيكا يقان ياي شعبكا نوغا عونين ماشي انكا دوبانا هو كراحا لغا دوبتو هواد لو هادا ديبا جرتيت هادا دل جوكتيت dadka walaalaha oo wada dhalanay inay beelaha diriska ah nabad geliyaan ayukuna is nabad geliyaan oo jannada ay helaan adduunkan ay ku badbaadaan kitaabka ilaahay ay ku xugun tagaan waxan ahay ku helimaan ciis iyo sharaf asoo ku jira maantay waa inta meeshan joogno iyo in loo soo nasoo wakiilatay oo soo gaari waysay waxan wakiil u nahay كتابك إلهي إن عن حوجنه أن كل دخلنا أن حوال الله دعنا هن حقيق نوجر عن إسلام ككوس ندرس كبرة درس ك أما هن ندرس ك نقول دكان هن نقضه أما مد نقد نير هن نقضه سومارية أما أمت كلا مسلمين هو كلنا هن نقضانه إن حقيق نقصو قرا حوال الله كصو قرا كتابك إلهي كوس إنه كين نقام مكان كتابك إلهي كدوننا أنت أصلا خبر لنا laba doonada maqan halala qaataan hadii dib u jiraan hadii dalka joogan intaasan ka codsanayna walaalayaal ku soo dhawaada wabillahi tawfiq sallallahu barik bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah waliyus salihin wa ashhadu anna muhammadur rasulullah arsalahu bil huda wad din al haqq أما بعد إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ريا الله بارتم هذا سكله أولا وآخرا بق ماشى ما أنت وحاسكوا إن مدي أنك أضيع شيء بيش حواله حواله دبعت ذكرتي كديد هذا أيام سكوا إن مدي ولا ريا حواله ما أنت بيلها يعني أدوك كجرو وأكدوه يحي دجال بين لجو كل شيء كي هرو أقول دبعت ذكر عدي توم بولاد أيوة دقال كجوري وهو كم عاشين هذا وأوجي هاي وحن يدي شيء أنا باق وجدينا حوال ظهرت دقال كوا كهري دقال كي أهل يا هاي أول قلي حوال ظهرت وا كهري وحلا بوبوننا أو ملها لقى شيء أو إذا عدها لقى شيء ظهرت وحبك مجران تاسرت إن الأقعد ولا بهاي هاي مدك له حوال لو إلهي أي كتاب كسي شعبات هاي dhulkaada ku dhaqmi jirtay, intaa ogeyd ay ku dhaqmi jirtay, kitaabka Ilaahay ku dhaqmi jirtay. Maanta waxaad raacday kitaabkii Ilaahay aad ka hortimid. Dhibaatada hadda yaan ka dhaxashayna waa ogtahay. Waxaan ku leeyahay marka xawaadlo horta maanta ka har. Xawaadlo maanta ka har. Kitaabkii Ilaahay u nusray. Wixii hore tagay waa tageen. Inta dambe ha la qabto. Intaas harto xawaadlaan leenahay. Waxa kale oo baaq u jeedinaynaa. Nimanka siyaasiyiinta, nimankaas siyaasiyada ku xiran yihiin. Dawladda ku xiran yihiin. Jeebkooda ku xisaabtamaan. Xawaadlo ku xisaabtamaan jeebkooda ay ku xisaabtamaan. Xawaadlo marka inaad marka nin jeebkiisa ku xisaabtama oo jeebku ma ebera ama sawa buuxa ku xisaabtama inaad aad garab u noqoto wax suuragal maahan. Xawaadlo maanta waa kula simataay fikir. Wixii hore waa tageen. Waxa dambeeya horta hal ceymi xawaadlo intaas aan leeyahay. Baaqaas wax jeedinayo waa odayaashii beesha xawaadle ama nabadoono lahaa ama samadoono lahaa ayaa baaqaas jeedinayo. Intaas ayaan xawaadle u jeedinaynaa. Waa ku soo dhawaada wabillaahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. gudahana caaw intaas aynu ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hadaani ilaahi bu'ayd al-amaa lidiinin caziimin huwa assaami lidiinin caziimin huwa assaami.